इंतजार था तेरे प्यार का, बेकरार था तेरे प्यार का, दिल की लगन कुछ यूं लगी, रंगी ये शाम ढलने लगी, तेरे प्यार में जल रहा हूं, तेरी याद में रो रहा हूं, तेरी नींद को सुन रहा हूं, तेरे ख्वाब में सो मेरी सांसों में इन निगाह।